sem nyúlt farknyi, tán mégis oly kerek. Egy helyről szól, mit úgy hívnak, hogy szeretlek berek. Salát a tengereken ilyen, káposzta rengetegen túl, hogy csupa szeretet a világ, ahol a gyengesen apul, ott, ahol nem zörög a fogul. Yeah.